Les 13. 13e les. My slaapkamer. Laat in die aand, as ek moeg en vaak is, gaan ek na my slaapkamer toe en skakel die lig aan. Ek trek my skoene en klere uit, trek my nagklere aan en gaan bed toe. Dan skakel ek die lig af en binne 'n paar minute raak ek aan die slaap. Presies om 7:30 in die oggend lui my wekker. Ek staan op, trek my kamerjas en pantoffels aan en gaan na die badkamer waar ek die warm en die koue kraan opdraai. Terwyl die bad vol loop, was ek my gesig, borsel my tande en skeer my. Dan neem ek my bad en daarna soms 'n koue stortbad. Nadat ek my met 'n handdoek afgedroog het, trek ek my klere aan. Op die speeltafel voor die spieël lê 'n haarborsel, 'n kam en 'n handspieël. Daar staan ook 'n fles parfum en 'n doos poeier met 'n poeierkwas daarop. Dit is alles natuurlik nie myne nie, maar my vrou se. Ons linnegoed, soos lakens en sloope, word in die linnekas gehou. Onderklere, hemde, boortjies, sakdoeke, sokkies en dasse hoort in die klerekas. My pakke en my vrou se rokke en jasse hang aan klerehangers in die hangkas. Les 14. 14de les. In die môre en in die aand. Hoe laat staan u gewoonlik op? Ongeveer om 6:30. Waarom so vroeg? Omdat ek 'n vroeë trein Pretoria toe moet haal. En hoe laat kom u dan op kantoor? In die reël om 9:00. Hoe bring u meestal die aande deur? Gewoonlik bly ons tuis, maar ons gaan ook soms na die teater of die bioskoop toe. Vandag herdenk ons ons troudag en ons het afgespreek dat ons eers in die stad gaan eet en daarna teater toe gaan. Veel geluk. Baie dankie. Hoe lank is u nou al getroud? O, 'n tamelike lang tyd. Al 10 jaar. Maar ons het nog steeds elke jaar 'n feestelike geleentheid van ons troudag gemaak. So moet dit wees. Ek is net jammer dat dit vandag is, want ek wou u vra om vanaand saam met my in die stad te gaan eet. Dit spyt my dat ek uw uitnodiging vandag nie kan aanneem nie. Maar ons kan miskien so 'n afspraak vir môre aand reël. O ja, dit pas my goed. Ongeveer om 8:00 dan? Ja, graag. Dit is dan afgespreek.